seară. Hát elmúlt, ma sem értem, hogy miért. Mégis úgy fáj, hogy elmentél, elhagytál. Ez majdnem szerelem volt, és majdnem igazi vágy. Egy percig fölé hajolt, már ment is tovább. Messze jár. Hát elmúlt, ma sem értem, hogy miért. Mégis úgy fáj, hogy elmentél, elhagytál. Ez majd